Grüße Sie und ganz schön wieder dazu. Երբ ասում ենք հայուհի, ձեր մտապատկերում կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում։ Կարծում եմ հայուհի ասելով պետք է հասկանանք հայ կնոջ, հայուհու, հեզ, խոնար, հավատարիմ, հայրենասեր, ամբողջական կերպար։ Դուք լեզվի և գրականության ուսուցչուհի եք, ինչն է խթան հանդիսացել, որ դուք ընտրել եք հենց այդ մասնագիտությունը։ Դպրոցական տարիներից սիրել եմ մանկավարժի աշխատանքը, ծնվել եմ մանկավարժի ընտանիքում, մայրս ուսուցչուհի է, և ես ունեցել եմ շատ լավ հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի։ Ու այս երկու սերերը միասին միավորվելով և ծնողի և ուսուցչուհու ինձ բերել են այս ճանապարհին։ Ուրախ եմ դրա համար շատ։ Դուք արդեն 24 տարի է դասավանդում եք, ունեք աշակերտներ, ովքեր հետևել են ձեր օրինակին։ Այո, ունեմ աշակերտներ, որ հետևել են իմ օրինակին, ունեմ աշակերտներ, որ շատ լավ սովորել են դպրոցում, նույն հաջողությամբ էլ սովորել են բանացիրական ֆակուլտետում, ունեմ աշակերտներ, որ նաև աշխատում են մանկավարժության ասպարեզում։ Այսօր ինչ մարտահրավերներ է ժամանակը դնում հայուհու առջև, ինչ դժվարությունների է բախվում հայուհին, ինչ է ստիպված հաղթահարել։ Երևի թե գոյության ողջ ընթացքում հայուհին դժվարությունների միջով է անցել, ու թե ազգի, թե երկրի, հայրենիքի, թե ընտանիքի բոլոր դժվարությունները դրված են եղել նաև նրա ուսերին։ Հայ կնոջ մեծ դերակատարությունը ընտանիքի բարորության, խաղաղության, ընտանիքի ամրության հարցում, երեխաներին ճիշտ դասյարակելու և ընդհանրապես երջանիկ ընտանիք կազմելու համար շատ մեծ դեր ունի։ Այդ մեծ դերը տարածվում է նաև ողջ ազգի համար, կարծում եմ։ Եթե ընտանիքում կինը իր դիրքերում է, կարողանում է լավ ընտանիք ստեղծել, խաղաղ, հանգիստ երջանիկ ընտանիք ստեղծել ու լավ դասյարակություն տալ երեխաներին, այդ նույնը տարածվում է նաև ժողովրդի մեջ, ազգի մեջ, այդպես դաստիարակվելով, մեկը մյուսի նմանվելով, ընդօրինակելով, կարծում եմ շատ մեծ դեր ունի հայուհին։ Ինչ փորձություններից կամ գայթակղություններից կամ բացասական երևույթներից կուզենայիք զերծ մնար հայ ընտանիքը եւ հայուհու կերպարը։ Ցավոք, այս դարաշրջանում այնքան վատ երևույթներ են կատարվում, այնքան վատ երևույթներ են մուտք գործում մեր կյանք, որ նույնիսկ դժվարանում եմ ասել, բայց կցանկանայի, որ ինչքան էլ դժվար, բայց միևնույն ժամանակ ուժ գտնենք մեր մեջ, պահելու մեր ավանդականը, հայ ազգին հարիր, հային ընդհանրապես համապատասխան կեցվածք, հային հարիր հոգեբանություն, մտածողություն, և տուրք չտանք, որ նորաձևությունները ոչ այնքան ցանկալի մուտք գործեն մեր կյանք, ճիշտ է, չպետք է հետ մնալ կյանքից, չլինենք հետամնաց, բայց միևնույն ժամանակ պահպանենք ազգայինը, մարդկայինը ու վեհնու գեղեցիկը։ Ինչքան էլ նորաձևությունը, ինչքան էլ նոր երևույթները լինեն գայթակղիչ ու հետաքրքիր, բոլոր դեպքերում պիտի կարողանանք այնպես անել, որ տարբերենք ճիշտը սխալից, գեղեցիկը վատից։ Գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ հայրենասիրություն։ Ես անչափ սիրում եմ իմ ազգին, սիրում եմ իմ հայրենիքը, ու դա գալիս է իմ ընտանիքից։ Մայրը եղել առաջին դաստիարակը հայրենասիրության։ Այո, մայրս։ Դպրոցում եմ այդ մեծ դաստիարակությունը նաև ստացել, ես չեմ կարող այդ փաստը շղթել։ Հետագայում արդեն դասավանդելով դպրոցում, երեխաների հետ շփվելով ես հասկացել եմ տարիների ընթացքում, որ այդ սերը ավելի արմատանում է իմ մեջ, մի տեսակ մեծ պատասխանատվություն է զգում, որպեսզի նաև կարողանաս փոխանցել այդ հայրենասիրությունը երեխաների մեջ։ Ինչքան էլ վատ երևույթներ են լինում, ինչքան էլ բացասական ինչ-որ բաներ ենք տեսնում կյանքում, բոլոր դեպքերում մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, մի տեսակ ծածկելու, միայն լավը երեխաները տեսնեն ու սովորեն։ Ցավոք, վատ երևույթներից մենք էլ ենք հիասթափվում, շատ դժվար է ներկադրությամբ, անկեղծորեն եմ ասում, մտածում եմ հետո ինչպես պետք է երեխաների հետ խոսենք, ինչ պետք է նրանց սովորեցնենք, ում օրինակով, Շատ-շատ հարցեր կան, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ և սովորեցնենք հավատալ, սովորեցնենք հույս ունենալ ու ազնիվ լինել։ Կարծում եմ մարդու մեջ ամենամեծ արժեքը հենց ազնվությունն է։ Հուսով եմ ես ինչ-որ չափով ունեմ այդ հատկանիշը։ Երեխաները հարցնում են հենց ներկա ժամանակաշրջանում, երբ մենք հերոսների կերպարները փլուզվելու պատկերի առջև ենք կանգնած, հետաքրքիր է, բարձր դասարանցիները թեկուզ հարցնում են, ինչպես եղավ, ինչ պատահեց, որ ոչ ոք չի մացավ այդ հարցը։ Այո, շատ դեպքերում կարծես թե երեխաները մեզնից էլ շատ լավ գիտեն ինչ է կատարվում, մի քիչ ավելի կարծես իրենք սթափ են մտածում, թե չեմ կարող ասել ինչ ձևով բնութագրեմ ես այդ բանը, բայց այո, հարցնում են, ցավալի է, բայց մենք ունենք հերոսներ, իսկական հերոսներ, որ պետք չի անգամ, որ նրանք ունենան պաշտոնական ստացած այդ կոչումը, այն նրանց օրինակով մենք պետք է դասերակենք երեխաներին, եւ հենց լավն էլ այն է, որ եւ երեխաները, եւ մեծերը առանց ասելու, առանց տարբեր բնութագրիչներ տալու, իրենք շատ լավ են հասկանում իսկական հերոսներն ովքեր են։ Ինձ համար շատ ցավալի է, կարծում եմ բոլորի համար ցավալի է, որ հերոսի կոչումը, վաստակավորի կոչումը, տարբեր-տարբեր պատվավոր կոչումներ այսքան շռայլվում են, ինչ որտեղ արժե զրկվում է։ Չեմ ուզում այս հարցում խորանալ, չեմ ուզում այդպես հորետեսական ինչ-որ բաներ ասել, բայց բոլոր դեպքերում ցավալի է։ Բոլոր դեպքերում պատմությունը, այո, պատմությունը ինքը ապացուցում է, ով է հերոսը։ Եվ ժողովուրդը ինքն է ընտրում իր հերոսին, անսխալ հերոսին։ Ու այդ հերոսների կողքին ունենալ այլ անուններ, այդ իսկական հերոսների համար խիստ վիրավորական է, ու մենք դրանով լավ չենք նրանց այդպես հարգանքի տուրք մատուցում, ես վիրավորվում եմ նրանց փոխարեն։ Բնավորությամբ ինչ գծերի համար եք պարտական ձեր գերդաստանի կանանց, ասենք տատիկներ, հորաքույր, մորաքույր, ի վերջո բոլորն են մի, այսպես ասենք, մի էության մեջ մի հետ կթողել են։ Տատիկից աշխատասիրություն, բայց ոչ իր չափով, ճիշտ ասած, շատ աշխատասեր տատիկ եմ ունեցել, շատ ազնվություն, համեստություն, ընկերասիրություն, հարազատների նկատմամբ ջերմ զգացումներ և ընդհանրապես մարդու հանդեպ լավատեսորեն և մարդու մեջ լավը տեսնելու, լավը գտնելու հատկանիշը։ Ձեր երկրորդ կեսի մեջ ի՞նչն եք գնահատում, բնավորության ի՞նչ գծեր, կամ ինչով է գրավել ձեզ։ Առաջին հերթին անմիջականությամբ, պարզությամբ ու ազնվությամբ։ Ո՞ն եք համարում ընտանիքի ամրության հիմքը։ Ընտանիքի ամրության հիմքը իհարկե համաձայն է, որ կինն է, սյունն է ընտանիքի, բայց միայն կնոջ վրա դնել այս մեծ պարտականությունը, այս մեծ բեռը, չակերտավոր բեռը, հաճելի բեռը, կարծում եմ նաև ճիշտ չի լինի։ Ընտանիքի ամրությունից շատ բան է կախված։ Փոխադարձ հարգանքը, հասկացված լինելը միմյանց կողմից, ներելու կարողությունը, հանդուրժելու կարողությունը և ինչ որտեղ նաև զգացմունքների մեջ չափավոր լինելը, տարբեր տեսակի զգացմունքների մեջ, անգամ սիրո, անգամ սիրո, գուցե, գուցե սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, մի քիչ չափավոր լինելը չի խանգարում։ Մեծերից ով էր ասում սերը, սեր չէ, եթե սահման ունի։ Այո, կասեն մեծերը։ Իդեալական ընտանիքի մոդելը ըստ ձեզ։ Իդեալական ընտանիքի մոդելը երևի նույն բանը կրկնեմ, փոխադարձ սեր, անպայման հարգանք, առանց սիրո և հարգանքի ընդհանրապես ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է ամուր ընտանիք լինել։ Սիրելը սիրել, բայց հարգանքը պարտադիր է։ Ամուսնու ծնողների հետ ինչպես են հարաբերությունները դասավորված։ Կան ներդաշնակություն, կամ ինչպես եք հասնում այդ ներդաշնակությանը, միասին եք ապրում և ընդհանրապես գտնում եք, որ ընտանիքում թորների մոտ պետք է լինեն տատիկ-պապիկներ։ Այո, անպայման այդ հարցին հենց միանգամից պատասխանեմ, որ պետք է լինեն տատիկ-պապիկներ։ Ուղիղ 25 տարի է ամուսնացած եմ ու միշտ ապրել ենք միասին։ Եվ ինչպես է հաջողվում ստեղծել այդ ներդաշնակությունը։ Ներդաշնակությունը համատեղ ուժերով, եւ մեծերի, այո, եւ մեծերի եւ երիտասարդների։ Երկուստեք, այո, կարեւոր է, երկու կողմերում էլ կարող են ինչ որ բաներ լինեն, բայց եթե մեծը իմաստուն է լինում, կարողանում է ներել, հասկացնել, իսկ ավելի երիտասարդն է լսում է ինչ որտեղ, կարծում եմ ամեն ինչ իր ուղու վրա է լինում ներդաշնակ։ Երբեք եք նայում այդ հարաբերություններում ինչ որ բան սրբագրելու կամ խմբագրելու կարիք կա, այ ինչ չէիք անի այսօրվա խելքով այն տարիներին։ Այդ հարցի մասին հիմա հաճախակի եմ մտածում, ինձնից ցանկախ կարծես այսպես գալիս տարիներն անցնում են, հիշում եմ, ես իմ արարքների մեջ եմ շատ սխալներ տեսնում։ Տարիների հետ, այո, տարիներն անցնում են ու մի քիչ ավելի այսպես հասունանում ենք, իմաստանանում ենք ինչ որտեղ, կյանքը սովորեցնում է մեզ շատ բան ու հասկանում ենք, որ երիտասարդ տարիներին շատ բան մտածել ենք, սխալ է եղել, այ հիմա այլ կերպ ենք դրան նայում, երբ կողքից ենք տեսնում։ Իհարկե կային նաև բաներ, որ լավ չէ, որ չէինք հասկանում, բայց իրոք չէինք հասկանում, որ այս մի բանը կարելի այս կերպ անել, թեկուզ դա ի վնաս մեզ է եղել։ Կա օրինակ դեպք, որ այ հիմա երիտասարդները շատ ավելի խելացի են, մի տեսակ շատ ավելի լավ են, ավելի բան, այո, շատ ավելի լավ են կարողանում կողմնորոշվել իրավիճակում, հետո սեփական եսի զգացողությունը, որ ժամանակին ես կոնկրետ դա չեմ ունեցել, սխալ բան է դա։ Բոլոր դեպքերում մարդու արժանապատվությունը, ինքնասիրությունը, սրանք բաներ են, որ երիտասարդ թե տարիքով պետք է մարդ ունենա։ Եվ հիմա, որ երեխաներին ասում ենք ավելի ազատ այստեղ ենք, այդ հարցում ես լրիվ համամիտ եմ։ Մարդ պետք է կարողանա կյանքում իր տեղը գտնի։ Կին տղամարդ հարաբերություններում ի՞նչն է կարևորում եւ այսօր ի՞նչն է պակասում։ Գեղեցիկ վերաբերմունքը, կնոջ կողմից հարգանքով վերաբերվելը, իհարկե նաեւ տղամարդու կողմից։ Ես ընդունում եմ, որ տղամարդը պետք է տղամարդ լինի, կինը պետք է կին լինի, այսինքն տան գլխավորի գաղափարը հաստատ ընդունում եմ, բայց նաև ընդունում եմ, որ պետք է հարգանքով լինի ամեն ինչը, ոչ թե ոտնահարելով կնոջ իրավունքներ, այլ պարզապես հարգելով։ Այսինքն կուրորեն չի ենթարկվել մածունը սև է։ Այո, ունենալ սեփական կարծիքը, արտահայտել սեփական կարծիքը, կարևոր որոշումներ ընդունելիս պետք է անպայման խորհրդակցել ու գտնել ճիշտ որոշումը, անկախ այդպես անել։ Երևի թե այո, ինչ որտեղ էլի հանդուրժելով, ներելով, գուցե դա մեծ մասամբ լինում է կանանց կողմից։ Մեր իրականության մեջ ամենայն դեպս այդպես է։ Այո, զուգորաբար ասում են միշտ կինն է զիջում, բայց Նապոլեոնն ասում էր կինը հաղթանակը ձեռք է բերում զիջելով։ Այո, խելացի միտքի։ Դա արդեն կնոջ դժվար է, բայց հաստ։ Դժվար է, բայց իսկապես նանջելով կարելի հաղթանակ ձեռք բերել։ Վերջին անգամ երբ եք ձեր ամուսնուց հաջողություն լսել, կինը սիրում է նաև ականջներով։ Անհամեմատություն չլինի, բայց երևի թե ամեն օր։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր ապահարձաների թիվը աճում է։ Խոսեցինք երիտասարդ ընտանիքների մասին, ներկայիս երիտասարդների մասին։ Ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը այս հեղ-հեղուկ վիճակի, այսքան շուտ ընտանիք են կազմում և շուտ էլ բաժանվում։ Ըստ ձեր տեսածի, թեկուզ հարևանների մեջ, թեկուզ բարեկամների մեջ, ձեր շրջապատում, և դուք վերլուծություններ եք անում ինքներդ ձեզ համար, ի՞նչ եզրակացության եք հանգում։ Առաջին հերթին երևի հենց այդ ներելու, հանդուրժելու կարողության պակասից, մեծ մասամբ ես կարծում եմ նաև այդպես է լինում, երևի ինչ-որտեղ շուտապույտ որոշումներ են կայացնում, առանց մտածելու կյանք կապում են մեկի հետ ու չեն սիրում կամ չեն հասկանում, հետագայում այդ որոշումը վերանայում են ու հապճեպ նորից որոշում են կայացնում։ Շատ թեթև են վերաբերվում, այո, թեթև են վերաբերվում այդ հարցին, և այստեղ է, որ մեր ավանդականը խիստ տեղի է տալիս։ Բայց միևնույն ժամանակ էլ, եթե մարդ չի կարողանում, կյանքը անտանելի է լինում, չպետք է ասենք, չէ պապեք, պիտի ավանդապաշտ լինել, պիտի հասարակության կարծիք հաշվի առնել, դա միայն ծայրահեղ դեպքում, որ իրոք այլևս հնար չկա։ Լինելով ժամանակակից հայուհի, ինչպիսի հայացքներով եք դաստիարակում ձեր երեխաներին։ Աղջկան ինչ եք փորձում փոխանցել և արդյոք երկուսին համահավասար պահանջներ եք ներկայացնում, երկուսին նույն ձևով եք դաստիարակում, նույն մոտեցումն ունեք։ Երևի նույն ձևով մոտենալ, լրիվությամբ 100%-ով նույն ձևով մոտենալ հնարավոր չէ, և տղային և աղջկան, բայց փորձում եմ այն ընդհանուրը, որ պիտի որպես մարդ, առանց, այսինքն կապ չունի տղամարդ է, թե կին է, աղջիկ է, թե տղա է, ընդհանուր այն գծերը, որ ես մարդու մեջ գնահատում եմ, ազնվություն, համեստություն, ընկերասիրություն, կան ընդհանուր գծեր, որ երկու երեխաներից մեջ կուզենայի տեսնել, փառք Աստծո, ունեն լավ հատկանիշներ, այդ ընդհանուր գծերը, համեստությունը, ազնվությունը, հայրենասիրությունը, ընկերասիրությունը, սրանք հենց այսպես շատ հնչող բառեր են, բայց շատ կարևոր են, եւ խորությամբ ընկալել ինչ է ազնվությունը, խորությամբ ընկալել ինչ է ընկերասիրությունը, դիմացինի մեջ լավը գնահատելու, լավը տեսնելու, դիմացինին օգնելու, այս հատկանիշները շատ կարևոր հատկանիշներ են, եւ փորձում եմ երկու երեխաներից մեջ էլ, նրանք արդեն հասուն երիտասարդներ են եւ կարծում եմ արմատավորված են նրանց մեջ այս հատկանիշները, եւ երջանիկ մայր կլինեմ, եթե նրանց ընկերները, շրջապատը այս հատկանիշները նրանց մեջ տեսնեն։ Դա սիրակում եք նրանց որպես ապագա մայր եւ ապագա հայր։ Փորձում եմ ճիշտ ասած։ Հայրս զբաղվում է երեխաների դասերով։ Հայրս զբաղվում է իհարկե։ Կարծում եմ նաև ընտանիքում առանց ավելորդ բարեր ասելու երեխաները ինչ տեսնում են, մանավանդ որ, այո, մանավանդ որ մեծերի հետ այդ տատիկ պապիկի ներկայությունը եղել է միշտ։ Նույնիսկ իրենք փորձում են եզրակացություններ անել, որն է լավ, որն է վատ, որն է ճիշտ, որը սխալ, բայց կարծում եմ ընտանիքից ամեն ինչ կախված է, նրանք ինչ տեսնում են, այն էլ սովորում են։ Վերջում կխնդրեի ավանդական մի հարց, ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին, ինչ խորհուրդներով կդիմեիք երիտասարդ հայուհիներին։ Նախ ասեմ, որ շատ սիրում եմ ես հայուհիներին, բոլոր հայերին, եւ ցանկանում եմ, որ նրանք իրոք լինեն երջանիկ, առողջ, բոլորիս ցանկանում եմ խաղաղություն մեր երկրի համար, ընդհանրապես աշխարհում թող խաղաղություն լինի, մեր գողտրիկ Արցախն էլ խաղաղության մեջ ապրի։ Հայուհիներին ցանկանում եմ լինեն միշտ երջանիկ, առողջ, շպտերես, գեղեցիկ, խնամված, իրենց արժանապատվությունը, ինքնասիրությունը միշտ բարձրում պահած, երջանիկ լինեն, կանացի երջանկություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you.